मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलो। 71 हाँ जी, हाँ जी, उच्छेद हेतुवादे ऋषि उपदेशाश्च अनर्थका है। आत्मा को नाश मानने पर, आत्मा का उच्छेद मानते, उच्छेद का मतलब विनाश है, मतलब उच्छेद कारण वाला मानने पर, आत्मा का उच्छेद होता है ऐसा, उच्छेद कारण वाला आत्मा को मानने पर ऋषियों का जो उपदेश है वो व्यर्थ हो जाएगा। कार्य शब्द जो है उत्पत्ति के लिए प्रयोग में आता है, वो उत्पत्ति थोड़ी हो रही है, वो तो विनाश है, विनाश को विनाश ही मानेंगे, आत्मा को विनाश कारण वाला मानेंगे, यानी आत्मा को विनाश होता है ऐसा कारण मानेंगे तो ऋषियों का जो उपदेश है वो अनर्थ अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 73 हाँ जी। अभावात भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, उसमें उदाहरण दिया, न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात, बीज को नष्ट किए बिना अंकुर की उत्पत्ति ना होने से। हाँ जी, नियन्नुमान का मतलब छुपाते हुए, नजरअंदाज करते हुए। ठंडी हवा आ रही इधर से, इसको बंद करने से क्या होगा, ये तो इधर बैठे धूप में, आज क्या चल रहा था, 474 हाँ जी जी। व्याघातात अप्रयोगः, विरोध आने से पूर्व पक्षी का जो प्रयोग है, नष्ट करने के बाद उत्पत्ति होती है, ये गलत प्रयोग है। विरोध, यही विरोध है, उपमृद्य प्रादुर्भावात, नष्ट होने के बाद उत्पन्न होने से, ये जो है ये है विरोध, उत्पन्न नहीं, नष्ट होने के बाद उत्पन्न होने से। बीज नष्ट हो गया फिर उत्पन्न होता है, ये थोड़ा कह रहा हो, अंकुर कहां से उत्पन्न होगा, जब बीज ही नष्ट हो गया तो अंकुर कहां से आएगा, समझ में आ रहा है, जब बीज ही नष्ट हो गया फिर अंकुर कहां से आएगा, ये विरोध है, ये प्रयोग ही गलत है आपका, ये कहना चाहते। हाँ जी, हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं अभावात भावोत्पत्ति ही, हो गया न अनुपमृद्या प्रादुर्भावात। समझ में आ गए? दो निषेध है ना, दो निषेध का, दो निषेध से उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। जब दो निषेध आते हैं तो उसका अर्थ नष्ट होना, यानी उपमृद्य का मतलब है नष्ट होना और अनुपमृद्य का मतलब है नष्ट ना होना, और नष्ट ना होना ना अर्थात नष्ट नहीं होता, नहीं इसका कहते इसको, हाँ हाँ हाँ, नष्ट होकर के उत्पन्न होना। हाँ पकड़ में आया? हाँ जी, पृष्ठ संख्या 74। हाँ जी, उपमृद्य प्रादुर्भवितुम अर्हति विद्यमानत्वात्। यद उपमृद्नाति, जो नष्ट करता है, ठीक है, जो नष्ट करता है, तो कौन नष्ट कर रहा है? अंकुर। यद उपमृद्नाति, जो नष्ट करता है, न तद उपमृद्य प्रादुर्भवितुम अर्हति, वह नष्ट करके उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? विद्यमानत्वात्, वो तो विद्यमान है, पहले से ही है। पकड़ में आ रहा है? इधर देखिएगा, बनाता है, कौन बनाता है? बनाने वाला करता है ना, तो उपमृद्नाति, नष्ट करता है, कौन नष्ट करने वाला है ना, वही कोई, वो कौन है? अंकुर। तो अंकुर तो वह विद्यमान है ना, तो जब विद्यमान है तो फिर विद्यमान को अभाव कैसे कह सकते हो आप? ये कह रहे हैं यद उपमृद्नाति, जो नष्ट करता है, न तद उपमृद्य प्रादुर्भवितुम अर्हति, वो नष्ट करने के बाद उत्पन्न नहीं हो सकता। नष्ट करने वाला वहां पर विद्यमान है, फिर नष्ट होने के बाद पैदा हो रहा है, ऐसा कैसे कह सकते? ऐसा क्यों नहीं कह सकते? विद्यमानत, विद्यमानत्वात, वो विद्यमान होने से। पकड़ में आया? फिर कह रहे हैं यच्च प्रादुर्भवति, और जो उत्पन्न होता है, यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न होता है, तेन अप्रादुर्भूतेन अविद्यमानेन उपमर्दन, ना को अंत में लगाइए, तेन अप्रादुर्भूतेन, उस अप्रादुर्भूत अविद्यमान अंकुर का, यानी जो अप्रादुर्भूत है, यानी अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जो अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ, तो कहते हैं उपमर्दना, फिर उपमर्द नहीं हो सकता, क्योंकि अंकुर ही नहीं है तो उपमर्द कैसे होगा? उपमर्द करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, नष्ट करने वाला कोई होना चाहिए, जब नष्ट करने वाला ही नहीं है तो नष्ट कैसे होगा? अंकुर नहीं है, आपका पक्ष तो यही है ना, अंकुर तो है ही नहीं है, अभाव से भाव का मतलब यही हुआ ना, अंकुर तो है ही नहीं है, जब अंकुर ही नहीं है तो उपमर्द कौन करता है? उपमर्द करने वाला कौन है? दोनों ओर से पकड़ लिया है पूर्व पक्षी को, यदि नष्ट होता है तो नष्ट करने वाला होना चाहिए, वो तो सिद्ध नहीं हो रहा है, वह अंकुर विद्यमान है, और कहते हैं अंकुर है ही नहीं है, तो अंकुर नहीं है तो कौन नष्ट करेगा? यानी कोई नष्ट करेगा तभी तो बीज नष्ट होगा, और आपके पक्ष में तो अंकुर तो है ही नहीं है, तो फिर उपमर्द कैसे होगा? इसलिए कह रहे ना उपमर्द, उपमर्द नहीं हो सकता। पकड़ में आ गया? हाँ जी, और कोई? हाँ जी, क्या क्या? हाँ, तो फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे कह सकते हैं? आपका सिद्धांत ही है ना पूर्व पक्षी का कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो है ही नहीं है फिर आता है, इसी का नाम अभाव से भाव है ना। तो आप दोनों को स्वीकार कर ही रहे हैं, तो फिर अभाव से भाव हुआ ही नहीं है ना, भाव से भाव हो रहा है। स्पष्ट हो गया? चलें, हाँ जी। व्यक्तात् घट निष्पत्ते अप्रतिषेध। सत्यवीर जी, क्या फिर बोलिए? व्यक्त कारण से घड़े की उत्पत्ति होती देखी जाने से व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, इसका खंडन नहीं करते। न घटात घट अनिष्पत, न घटात घट अनिष्पत्ते। हाँ जी, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, घटात घट अनिष्पत्ते ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, घड़े से घड़े की। व्यक्तात व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात। प्रभुलाल जी, 11वां। व्यक्त पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इसका निषेध नहीं कर सकते। व्यक्त से व्यक्त पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होने से। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, 14वें सूत्र का अर्थ बताइए। भावात भावोत्पत्ति न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात। भावात भावोत्पत्ति न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात। अभावात, अभावात भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अभाव से भावोत्पत्ति भाव की उत्पत्ति होती है, न उपमृद्य न अनुपमृद्य प्रादुर्भाव। क्या आप कहना चाहते हैं? आप बताइए। सूत्रार्थ आया नहीं पूरा। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, बिना बीज को नष्ट किए अंकुरोत्पत्ति ना होने से, न प्रादुर्भावात, ऐसा है। न अनुपमृद्य का मतलब है बिना बीज को नष्ट किए अंकुरोत्पत्ति ना होने से। मतलब ये ना दोनों के साथ जोड़े? नहीं, एक के साथ ही जोड़ देना। नहीं, अनुपमृद्य का मतलब है नष्ट किए बिना, नष्ट किए बिना अंकुर की अंकुर का प्रादुर्भाव ना होने से, ऐसा। अनुपमृद्य का मतलब है नष्ट किए बिना। हाँ, उपमृद्य का मतलब हो गया नष्ट कर, और न अनुपमृद्य नष्ट किए बिना, बीज को नष्ट किए बिना अंकुरोत्पत्ति ना होने से, ऐसा है। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, जैसे बीज को नष्ट करने पर अंकुर की उत्पत्ति होती। हाँ हाँ ठीक है, ये भी अर्थ ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो हेतु के रूप में बताया है, और पहले जो अर्थ लिखवाया है वो सिद्धांत के रूप में बताया है। ये शब्दार्थ है, वो भावार्थ है। सूत्र के अर्थ दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक शब्दार्थ के रूप में भी लिख सकते हैं और एक भाव के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो जो जो अर्थ आपको अच्छा लगता है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अर्थ सही है। चलें, तो 15वें सूत्र में व्याघातात अप्रयोग ये सिद्धांति ने कहा था, व्याघात होने से आपका ये प्रयोग जो है वो उचित नहीं है। अब पूर्व पक्षी 16वें सूत्र में कहता है, बोलिए, न अतीत अनागतयो कारक शब्द प्रयोगात, सूत्रार्थ लिखिएगा। विरोध नहीं आता, विरोध नहीं आता, क्योंकि अतीत अनागत पदार्थों में, अतीत का मतलब भूत, भूतकालिक और भविष्यकालिक पदार्थों में, भूतकालिक भविष्यकालिक पदार्थों में कारक शब्द का प्रयोग होने से, पदार्थों में, हाँ जी, पूरा सूत्र पूर्व पक्षी का है, विरोध नहीं आता क्योंकि अतीत अनागत पदार्थों में कारक शब्द का प्रयोग होने से। स्पष्ट हो गया, सूत्रार्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिद्धांति ने यह कहा था व्याघातात अप्रयोग, ठीक है, बीज को नष्ट करके फिर अंकुर उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो अविद्यमान की स्थिति में नष्ट कौन करता है, ये बात आई। ये विद्यमान स्थिति में फिर प्रादुर्भाव की क्या स्थिति है, ठीक है, इसका उत्तर पूर्व पक्षी ने इस सूत्र में दिया है, अतीत अनागत पदार्थों में कारक शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे वहां पर भी हुआ है, ऐसे समझ लेना है, आपको भाष्य से और स्पष्ट हो जाएगा। अतीते च अनागते च अविद्यमाने कारक शब्द प्रयुज्यन्ते, भूतकाल में और भविष्य काल में अविद्यमान पदार्थों के ना होने पर भी कारक शब्दों का प्रयोग होता है। बस समझ में आ गया, उदाहरण दे रहे हैं, पुत्रो जनिष्यते, पुत्र उत्पन्न होगा, अरे पुत्र तो है ही नहीं है, फिर भी पुत्र शब्द का प्रयोग कैसे करते आप, पुत्र नामक पदार्थ तो है ही नहीं, बिना पुत्र के भी पुत्र का प्रयोग होता है लोक में, पकड़ में आ रहे ना, पुत्रो जनिष्यते, जनिष्यमानं पुत्रं अभिनंदति, जनिष्यमानं पुत्रं, बस अभी पैदा होने वाला है, बस अभी डिलीवरी होने वाला है, तो उसको सुनकर के ही पिता जो है अभिनंदति, प्रसन्न होता है, खुश होता है, हाँ जी, हाँ जी, अभी बस हॉस्पिटल लेके गए डिलीवरी के लिए, अच्छा, बस सुनकर के प्रसन्न हो जाता है, पकड़ में आ रहा है। तो जनिष्यमानम, उत्पन्न होने वाले पुत्र को, यानी अभी पैदा होने वाला है, ये सुनकर के अभिनंदति, वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। पुत्रस्य जनिष्यमानस्य नाम करोति, पकड़ में आ गए, पुत्रस्य जनिष्यमानस्य, उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम अभी से रख लेता है, अभी गर्भाधान हो गया गर्भ स्थापित हुआ है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा बना ही नहीं है, केवल गर्भ ही स्थापित हुआ है, अभी से नाम रख देता है व्यक्ति। बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा और बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, पकड़ में आ रहे ना। पदार्थ तो है ही नहीं है, फिर भी नाम रखता है व्यक्ति। ये चेतन परक उदाहरण दिए, अब जड़ परक उदाहरण दे रहे। अभूत कुंभ, घड़ा था। अभूत कुंभ, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़ा था अब नहीं है, फिर भी घड़ा बोला जा रहा है। भिन्नम कुंभम अनुशोचती, जो घड़ा नष्ट हो गया है, भिन्नम का मतलब टूट गया, अनुशोचती शोक करता रहता है उसको याद करके। कोई कोई घड़ा जो है ना बहुत विशेष होता है, आप भारत में देखेंगे सारे घड़े एक जैसे नहीं होते, कुछ जगहों के जो घड़े होते हैं वो स्पेशल मंगाए जाते हैं, कुछ काले घड़े होते हैं वो स्पेशल साउथ से मंगवाते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत ठंडा रहता है, मतलब एक साल के बाद भी उसमें ठंडा रहता है, और यहाँ के जो घड़े आप खरीदोगे ना 6 महीने के बाद में ही उसमें वो ठंडापन नहीं रहता, उतना ठंडा नहीं रहता। कुछ ऐसे ऐसे घड़े होते हैं जिसमें ठंडा ही रहता है, वो स्पेशल मिट्टी होती है यानी विशेष मिट्टी होती है। तो विशेष मिट्टी के जो घड़े हैं वो बहुत मुश्किल से दूर से व्यक्ति बड़े ढंग से ले आया और किसी ने तोड़ दिया और उसको याद कर करके वो शोकग्रस्त रहता है। इसलिए कहते हैं भिन्नम कुंभम अनुशोचती, घड़े के नष्ट हो जाने पर वो अनुशोचती शोक करता रहता है, दुखी होता रहता है। भिन्नस्य कुंभस्य कपालानि, टूटे हुए घड़े के ये टीकरे हैं। अब देखिए और चेतन का उदाहरण बढ़िया दिया है। अजाताः पुत्राः पितरं तापयन्ति, अजाताः पुत्राः, पुत्र शब्द जो है ये संतान वाचक है, जहां जहां ये आता है ना पुत्र शब्द ये संतान वाचक है। केवल पुत्र का मतलब पुत्र ही नहीं है, पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है। तो अजाताः पुत्राः, जो जिसके संतान नहीं होते हैं ना, ऐसे पितरम, पितरम कहते हैं माता पिता को, जिसके संतान नहीं होते ऐसे पति पत्नी को तापयंती, वो जो है बहुत दुख देते रहते हैं। वो जो संताने हैं ना जो पैदा हुई नहीं है ना हो सकती है, अब वो बहुत परेशान होते हैं। पति पत्नी ऐसे भारत में इतने लोग होंगे जो संतान चाहते हैं लेकिन उनको संतान नहीं होती, और जो चाहते हैं नहीं है उनको होते रहते हैं, ठीक है। तो अजाताः पुत्र, जिसकी संतानें नहीं है, ऐसे पुत्र जो पैदा ही हुए नहीं न होंगे, ऐसे पुत्र पितरम तापयंती, वो माता पिता को यानी पति पत्नी को दुख देते रहते हैं। इति बहुलम भक्ता प्रयोग दृश्यन्ते, इस प्रकार से बहुलम बहुत अधिक भक्ता गौण, भक्त कहते हैं गौण, तो भक्ता प्रयोग गौण प्रयोग संसार में दृश्यन्ते देखा जाता है, पकड़ में आया। अब कहते हैं कहा पुनरियम भक्ति, ये जो आप भक्ति कह रहे हो ये भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या है, तो कहते हैं आनंतरियम भक्ति, समीपता को भक्ति कहते हैं। क्या समीपता है, पुत्रो जनिष्यते, पुत्र उत्पन्न होगा, समीपता है बस होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, समीपता है ना वहां पर, निकटता है। जनिष्यमानं पुत्रम अभिनंदति, उत्पन्न होने वाले पुत्र को सुन करके वो प्रसन्न होता है, समीपता है ना। अच्छा, पुत्रस्य जनिष्यमानस्य नाम करोति, उत्पन्न होने वाले पुत्र का नामकरण करता है, वहां पर भी निकटता है। अभूत कुंभो, घड़ा था, निकटता है ना, अभी था। भिन्नम कुंभम अनुशोचति, टूटे हुए घड़े को के विषय में वो शोकग्रस्त है, सब जगह भिन्न समीपता है। तो कहते हैं भक्ति किसको कहते हैं, आनंतरियम भक्ति, समीपता को ही भक्ति कहते हैं। आनंतरीय सामर्थ्यात, निकटता के सामर्थ्य से उपमृद्य प्रादुर्भाव अर्थ। अब अपने पक्ष पर आता है पूर्व पक्षी, ये जो अनंतर आनंतरीय सामर्थ्य है यानी निकटता का जो सामर्थ्य है, इसी सामर्थ्य से हमने ये बताया कि उपमृद्य प्रादुर्भाव वो नष्ट करके उत्पन्न होता है, तो समीपता है, यही अर्थ है वहां पर। तो प्रादुर्भविष्य इसका मतलब क्या है, प्रादुर्भविष्यन अंकुरा उपमृद्नाति, प्रादुर्भविष्यन उत्पन्न होने वाला है, प्रादुर्भविष्यन का मतलब है उत्पन्न होने वाला अंकुर, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न होने वाला अंकुर जो है वो उपमृद्नाति बीज को नष्ट करता है। इति भाक्तम कर्तृत्वम, इस प्रकार से अंकुर में गौण कर्तृत्व है। पकड़ में आया? हाँ जी, आपने प्रथम वृत्ति कहां तक पढ़ी है? प्रथम अध्याय के, हाँ तो कुछ तो पढ़ा है ना, वहां कारक शब्द आए नहीं है, आए ना, तो कारक का मतलब है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। पुत्र जनिष्यते, पुत्र क्या है यहाँ, कारक है। हाँ जी, हाँ जी, कारक तो कोई भी हो सकता है ना, कर्ता कारक हो सकता है, कर्म कारक हो सकता है, करण कारक हो सकता है, संप्रदान कारक हो सकता है, अपादान कारक हो सकता है और अधिकरण कारक हो सकता है। छह कारक होते हैं ना, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, पकड़ में आ गए। कर्तृत्वम, हाँ, कर्तृत्वम कर्तापन है, अंकुर में कर्तापन है, अभी है नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में होने वाला है, तो भविष्य में होने वाला है अंकुर, तो उसमें कर्तापन है, वही भविष्य में होने वाला अंकुर जो है बीज को नष्ट करता है। आपने कहा जब अंकुर ही नहीं है तो नष्ट कैसे करेगा, ये सिद्धांती ने कहा, तब वो उत्तर देता है नहीं, ना होता हुआ भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि निकटता है, भविष्य में होने वाला है, ये ऐसा कह करके समाधान पूर्व पक्षी करता है। देखो कितना तगड़ा हेतु दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो मुख्य प्रयोग तो उसी समय का होता है, और उस समय तो है नहीं है लेकिन निकट है, होने वाला है, यही गौण है। जैसे ये व्यक्ति हवन करता है, अभी कर नहीं रहा है, हवन करता का मतलब करने वाला है, या हवन किया है, या तो भूतकाल में लो या भविष्य काल में हो, अभी तो कर नहीं रहा है ना, निकटता है ना, ये गौण प्रयोग है। जब कर रहा हो तब कहो आप कि हवन करता है, ठीक है ना, अब कर तो नहीं रहा फिर भी हवन करता है बोलते हो ना, यही गौण प्रयोग है। अब इसका समाधान सिद्धांती देते हैं, बोलिए, न विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है, सूत्रार्थ लिखिएगा, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। नष्ट हुए पदार्थों से कोई उत्पत्ति ना होने से हाँ जी, सूत्रार्थ समझ में आ गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भक्त प्रयोग होता है तो होता है, लेकिन बात यह है कि जो बीज नष्ट हो गया है, अब नष्ट होने के बाद में उससे कोई उत्पत्ति कैसे हो सकती है, वो तो नष्ट ही हो गया। नष्ट हुए पदार्थ से कोई उत्पत्ति नहीं होती है, ये तो प्रत्यक्ष है। हाँ, नष्ट नहीं हुआ हो तब तो वो संभावना है कि वो कुछ किसी को उत्पन्न करे, अब वो नष्ट ही हो गया, अब करेगा किसको उत्पन्न जब है ही नहीं है वो। पकड़ में आ रहे ना, इसलिए कहना चाह रहे हैं ना अभावात भाव, ना का मतलब है अभाव से भाव नहीं होता है। क्यों? विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते, नष्ट हुए पदार्थों से कोई उत्पत्ति ना होने से। सरल है, इसलिए इसका भाष्य कोई विशेष नहीं है। कहते हैं न विनष्टात बीजात अंकुरा उत्पद्यते, नष्ट हुए बीज से कोई अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। इति इसलिए तस्मात न अभावात भाव उत्पत्ति रीति, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। स्पष्ट हो गया? अगले सूत्र को देखिएगा, बोलिए। क्रम निर्देशात अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिए। क्रम का निर्देश मात्र करने से, क्रम का निर्देश मात्र करने से क्रम का निर्देश मात्र करने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। क्रम निर्देश क्या है इसको समझा रहे हैं भाष्यकार। उपमर्द प्रादुर्भावयो हो, उपमर्द प्रादुर्भावयो हो पौर्वापर्य नियम क्रम। उपमर्द और प्रादुर्भाव, नष्ट होना उत्पन्न होना, इन दोनों का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन द्विवचन। उपमर्द प्रादुर्भावयो, नष्ट होना उत्पन्न होना, इन दोनों का पूर्वापर्य नियम, पूर्व और पर का नियम ही क्रम है। यानी पूर्व का मतलब है उपमर्द और पर्य का मतलब अपर्य, अपर्य होना चाहिए। अपर्य का मतलब उत्पन्न होना, पूर्व और अपर यूं कह लीजिएगा, अपर को ही अपर्य हो गया। तो पूर्व का मतलब नष्ट होना और अपर्य का मतलब उत्पन्न होना। तो एक पहले है एक बाद में है, यही नियम है। पहले नष्ट होना है फिर उसके बाद उत्पन्न होना है, ये क्रम है, इसी को हम क्रम कहते हैं। स खलु, वो जो क्रम है अभावात भावोत्पत्ति हेतु निर्दिश्यते। सकलु, वो जो क्रम है उस क्रम से अभावात भावोत्पत्ते, अभाव से भाव की उत्पत्ति से या अभाव से भाव की उत्पत्ति का हेतु, हेतु के रूप में निर्दिश्यते, निर्देश किया जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा। उस क्रम को पूर्व परता रूपी जो क्रम है उसी क्रम को अभाव से भाव की उत्पत्ति के रूप में, हेतु के रूप में निर्देश किया जाता है। सच न प्रतिषिध देते, उस क्रम का हम खंडन नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं पहले बीज हट जाता है फिर अंकुर उत्पन्न होता है, ये तो क्रम है, उस क्रम का हम निषेध नहीं करना चाहते। हम निषेध करना चाहते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध करना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? अब वास्तव में होता क्या है, वास्तव में बीज नष्ट होता है फिर अंकुर उत्पन्न होता है ये है या कुछ और है, उसको समझाया जा रहा है। यूं आपतता आप देखेंगे, मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, अरे बीज तो नष्ट होगा तभी तो अंकुर उत्पन्न होगा, लगता तो ऐसा है, पर सिद्धांतता वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या है? व्यूह व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम पूर्व व्यूह निवृत्तो व्यूहांतरात द्रव्य निष्पत्ति न अभावात। सिद्धांति कहते हैं न अभावात, अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। फिर होता क्या है? व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम, बीज में बहुत सारे अवयव है, उनमें से कुछ अवयव तो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम, नष्ट हुए हुए विशेष अवयवों का या विशेष संरचना रूपी अवयवों का पूर्व, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, पूर्व व्यूह निवृत्तो, पहले वाले जो व्यू है, पहले वाली जो रचना है उसके हट जाने पर, यानी जिस रूप में बीज की रचना है उस रचना के हट जाने पर व्यूहांतरात दूसरी रचना से द्रव्य निष्पत्ति, द्रव्य की उत्पत्ति होती है, न अभावात, अभाव से नहीं। पकड़ में आ रहा है? यानी बीज के अंदर बहुत सारे अवयव है, कुछ अवयव तो बदल जाते हैं और कुछ अवयव दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जो कुछ अवयव दूसरे रूप में प्रकट हो रहे हैं वही तो अंकुर है, और कुछ अवयव जो नष्ट हो रहे हैं वही तो परिवर्तन है, बीज का परिवर्तन हो रहा है, बीज परिवर्तित हो रहा है ना कि नष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप मोटा उदाहरण लीजिएगा, सोना है, सोने का बिस्किट है, ठीक है ना। अब उसको हमने क्या किया, कुंडल बना दिया या कड़ा बना दिया, हाथ का क्या बोलते हैं, कड़ाई बोलते हैं। तो बिस्किट था और मोटे मोटे दो कड़े बना दिए, ठीक है जी। तो वो जिस संरचना में बिस्किट के रूप में संरचना थी वो संरचना तो हट गई है, अब दूसरी संरचना आ गई है कड़े के रूप में। इसका ये थोड़ा मतलब होता है कि सोना समाप्त हो गया, सोना जो है समाप्त होकर के कड़े के रूप में उत्पन्न हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार बीज में भी यही स्थिति है, बीज की जो संरचना है उस संरचना तो हट जाती है और दूसरी संरचना उत्पन्न हो जाती है, यही अंकुर है, अभाव से भाव नहीं है। पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही समझ लीजिएगा। वो उदाहरण का केवल इतना ही पक्ष लो, जैसे वहां परिवर्तन होता है ऐसे ही यहाँ परिवर्तन होता है, बस इतना ही उदाहरण का अंश लो, और पूरा ही घटित करोगे तो फिर वो उदाहरण थोड़ा रहेगा, वो तो स्वयं साध्य बन जाएगा। हाँ जी, हाँ तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप दूसरे शब्दों में बोल रहे हो, मैं तो संरचना बोल रहा हूँ, व्यूहांतर बोल रहा हूँ, शब्दों का ही तो अंतर है ना, अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है। मतलब जो रचना वहां पर है वो रचना हट जाती है, हाँ? तो आप कह रहे हैं कि बिस्किट का शेप हट जाता है, तो एक ही बात है ना, शेप कहो या रचना कहो, ठीक है, एक ही बात है। इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, बीजावयवाह बीज के जो अवयव है, कुतश्चित निमित्तात किसी निमित्त से का मतलब ईश्वर है निमित्त, वहां पर खाद पानी है वह निमित्त, जमीन है वह निमित्त, तो कुतश्चित निमित्तात किसी निमित्त से प्रादुर्भूत क्रिया उत्पन्न क्रिया वाला होता है, या उत्पन्न क्रिया वाले अवयव होते हैं, अर्थात पूर्व व्यूहम जहाती, पहली संरचना को वो बीज छोड़ देता है, व्यूहांतरम च आपद्यन्ते, और वो जो अवयव है दूसरी संरचना को प्राप्त होते हैं, उस व्यूहांतरात उस दूसरी रचना से अंकुरः उत्पद्यते, अंकुर उत्पन्न होता है। पकड़ में आ गए? दृश्यन्ते खलु अवयवा तत्संयोगाच्च अंकुरोत्पत्ति हेतवः, दृश्यंते ये प्रत्यक्ष दिखाई देता ही है। आप आम को गुटली को देखो और जमीन में गाड़ दो और जमीन में गाड़ते हैं तो जब उसमें से अंकुर उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको जमीन से हटा दो तो वहाँ बीज लगा हुआ रहता है, उसमें गुटली जो है उसके साथ लगा हुआ रहता है और वो गुटली जो है दोनों छिलके ऐसे अलग हो रहे होते हैं, उसके अंदर दूसरी चीज यानी दूसरे अवयव वहाँ संयुक्त होकर के वो पौधे के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं, प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। तो कहते हैं दृश्यंते खलु, ये तो दिखाई देते ही प्रत्यक्ष लोक में, अवयवाः बीज के जो अवयव है तत्संयोगाच्च, उन बीजों के अवयवों का संयोग से अंकुरोत्पत्ति हेतव, अंकुर की उत्पत्ति का कारण वहां दिखाई देते ही है। नच अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे बीज अवयवानां शक्यं व्यूहांतरेण भवितुम। अब कहते हैं पूर्व व्यूहे च अनिवृत्ते, नकार को सबसे अंत में जोड़ लेते हैं, पूर्व व्यूहे च अनिवृत्ते, पहले वाली संरचना के हटे बिना बीजावयवानाम बीज के अवयवों का या बीज के अवयवों की पूर्व संरचना के हटे बिना व्यूहांतरे न भवितुम न शक्यम, दूसरी संरचना नहीं हो सकती है। बीज के अवयवों की पूर्व संरचना के हटे बिना दूसरी संरचना नहीं हो सकती है, स्पष्ट हो गया। इति उपमर्द प्रादुर्भावयोः पूर्वापर्य नियम क्रम, इस प्रकार से उपमर्द प्रादुर्भावयो, नष्ट होना और उत्पन्न होना, इन दोनों का पूर्वापर्य नियम, पूर्व परता का जो नियम रूपी क्रम है वो क्रम यहाँ पर विद्यमान है, यानी पूर्व संरचना हट जाती है और नई संरचना आ जाती है और इसी को पूर्वापर्य नियम कहते हैं, यही उपमर्द और प्रादुर्भाव है। तस्मात न अभावात भावोत्पत्ति ही, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। फिर कह रहे हैं नच अन्यत बीजावयवेभ्यो अंकुरोत्पत्ति कारणम उपपद्यते, कहते हैं बीज अवयवेभ्य अन्यत, वहां बीज का जो अवयव है उन अवयवों से भिन्न और कोई अंकुरोत्पत्ति कारणम, अंकुर का अंकुरोत्पत्ति का कारण न उपद्यते, वह सिद्ध नहीं होता, यानी वह बीज के अवयवों के अलावा और कोई कारण हो वहां पर जो अंकुर उत्पन्न करता हो या अंकुर के रूप में उत्पन्न आता हो, उत्पन्न होता हो, ऐसा वहां कोई कारण नहीं है, वह बीज के अवयव ही कारण है। इसलिए कह रहे हैं बीज अवयवेभ्य अन्यत, बीज अवयवों से भिन्न अंकुरोत्पत्ति कारणम, अंकुरोत्पत्ति का कारण और कोई वहां पर न उपपद्यते, सिद्ध नहीं होता है, इसलिए बीजोपादान नियम, बीज उपादान का ही नियम वहां स्वीकार करना चाहिए, यानी बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है, बिना बीज के नहीं। इस स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीज नष्ट होता है तो फिर अंकुर उत्पन्न होता है, बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है, ना कि बीज नष्ट होने के बाद अंकुर उत्पन्न होता है, ये इसका अभिप्राय है, स्पष्ट हो गया। तो ये एक प्रवाद को बता दिया था, यानी एक पक्ष को मानने वाला, अलग अलग लोग है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ऐसे मानने वाले लोगों के एक पक्ष को, एक प्रवाद को स्पष्ट किया। अब दूसरा प्रवाद बताया जा रहा है, यानी दूसरा मत। अब दूसरा मत क्या है, ये विशिष्ट मत है, विलक्षण मत है, लोग ऐसा मानते हैं। अच्छा अपर आह, अब कोई दूसरा मतवादी कहता है, अच्छा अपर आह, अब कोई दूसरा मतवादी कहता है, क्या बोलिए, ईश्वर कारणम पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, पुरुष के कर्मों का फल न देखा जाने से पुरुष के कर्मों का फल न देखा जाने से। फल देने का कारण ईश्वरी है, सूत्रार्थ लिख लिया जी। इसका अभिप्राय यह है, जो फल हमको प्राप्त होते हैं उन फलों का कारण कर्म नहीं है। एक ऐसा मत सामने आ रहा है, वो कहता है पुरुष कर्म तो करता है पर उन कर्मों का फल नहीं मिलता है, इसलिए जो फल हमको मिलता है वो उसके पीछे कारण कर्म नहीं है। ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है, अगर कर्म कारण होते तो पुरुष कर्म करके फल को प्राप्त करना चाहिए उसको, उसने अच्छा कर्म किया तो भी उसको फल दूसरा मिलता है, लोक में देखा जाता है नेक आदमी है, नेक कर्म करता है हाँ, और उसका बेटा मर गया, कोई समझता है कि मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, अथवा उसको नौकरी से निकाल दिया, वो नियमित नौकरी पे जाता है, कोई घूस नहीं लेता है, ठीक है, ईमानदारी से काम करता है, उसी को हटा दिया, होता नहीं होता है संसार में। तो अगर उसके कर्मों के आधार पर ही उसका फल मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है, कर्म करता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, इसलिए कर्म फल की प्राप्ति में कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? ईश्वर कारणम, ईश्वर वह कारण है, ईश्वर की मर्जी है, जिसको चाहे उसको फल देता है। पकड़ में आ रहे ना, ईश्वर जिसको चाहेगा उसको फल देता है, जिसको नहीं चाहेगा उसको फल नहीं देता है, ऐसा ये सिद्धांत सामने आ रहा है। स्पष्ट हो गया जी? अब भाष्य को देखिएगा। पुरुषो अयम समीह मानो न अवश्यम समीह फलम प्राप्नोति। कहते हैं अयम पुरुषः, पुरुषो अयम, ये जो पुरुष है, ये जो आदमी है, समीह माना कर्म करने की इच्छा से, समीह कहते हैं चेष्टा, चेष्टा को हिंदी में कर्म कहते हैं। समीह माना, आपको याद आ रहा है समीह क्या होता है? कहाँ पढ़े आपने? हाँ, सबसे प्रारंभ में वार्तिकता, और वहीं पर आपने पढ़ा समीह पढ़ाते, और जिहासा, तो समीह का मतलब चेष्टा यानी कर्म। तो समीह माना चेष्टा करता हुआ यानी कर्म करता हुआ यह पुरुष न अवश्यम समीह फलम प्राप्नोति। समीह फलम कर्म फलम, कर्म का फल न अवश्यम प्राप्नोति, निश्चित रूप से प्राप्त करता नहीं है। कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म का फल वो प्राप्त करता नहीं है। तेन अनुमीयते, इससे अनुमान होता है पराधीनम पुरुषस्य कर्मफल आराधनमिति। वो कहते हैं तेना अनुमीयते, उससे ये पता लगता है, ये अनुमान होता है पुरुषस्य कर्मफल आराधनम, पुरुष के कर्मफल की प्राप्ति। आराधनम का मतलब है प्राप्ति, आराधनम का मतलब है प्राप्ति, सिद्धि को, प्राप्ति को यहाँ आराधनम शब्द से कहा है। राध साध संसिद्धो ऐसा धातु है, तो संसिद्धि यानी सिद्धि प्राप्ति को कहने वाला धातु है ये। तो कहते हैं पुरुष के कर्म फल की जो प्राप्ति है वो पराधीनम, दूसरे के अधीन है। यद अधीनम स ईश्वर, और जिसके अधीन है वो ईश्वर है। तस्माद ईश्वर कारणम इति, इसलिए ईश्वरी कारण है, कर्म नहीं है कारण। फल की प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, ईश्वर कारण है, ईश्वर की मर्जी है, जिसको जैसा फल देना चाहे वो देता है। ठीक है जी। अब एक दूसरा व्यक्ति कहता है, एक दूसरे नास्तिक का सिद्धांत तीसरा पक्ष आ रहा है, वो कहते हैं ना, बोलिए ना, पुरुष कर्म अभावे फल अनिष्पत्ते है। सूत्रार्थ लिखिए, फल प्राप्ति ईश्वर के अधीन नहीं है, फल प्राप्ति ईश्वर के अधीन नहीं है। यदि होता, यदि होता पुरुष के कर्म किए बिना, पुरुष के द्वारा कर्म किए बिना फल की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु फल की प्राप्ति न होने से, या परंतु फल की प्राप्ति नहीं होती है, भाव में ले लीजिएगा, परंतु फल की प्राप्ति नहीं होती है, स्पष्ट हो रहा है जी। पहला पक्ष था ईश्वरी कारण है, पुरुष के कर्म कारण नहीं है। दूसरा वादी आता है, नहीं, ईश्वर कोई कारण नहीं है, कर्म ही कारण है। अगर आप कर्म को कारण नहीं मानते हो तो कोई व्यक्ति कर्म ना करे तो उसको फल मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। बिना कर्म किए फल किसी को नहीं मिलता, कर्म करने पर ही फल मिलता है, लोक में प्रत्यक्ष है। बिना कर्म किए अगर ईश्वरी कारण मानते तो कोई आदमी निठल्ला है उसको भी फल मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता है। इसका मतलब कर्म से ही फल मिलता है, ईश्वर को कोई मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर कोई नकारता ही है, नास्तिक है। हमने कर्म किया, हमारे कर्मों के कारण से फल मिल रहा है, ईश्वर का क्या लेना देना है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में। भाष्य को देखिए, ईश्वर आदिना चेत फल निष्पत्ति स्यात्, ईश्वर आदिना चेत फल निष्पत्ति, चेत यदि ईश्वर के अधीन ही फल की उत्पत्ति माना जाए तो तर्री तो पुरुषस्य समीहाम अंतरेण फलम निष्पद्येत। अजी कहते हैं तर्री, तब तो पुरुषस्य समीहाम अंतरेण, पुरुष के कर्म किए बिना ही फलम निष्पद्येत, फल उत्पन्न होना चाहिए पर होता नहीं है। ईश्वर आधीना चेत फल निष्पत्ति स्यात्, यदि ईश्वर आदि नहीं फल की उत्पत्ति होती तर्री, तब तो पुरुषस्य, पुरुष के कर्म किए बिना, समीहाम अंतरेण, पुरुष के कर्म किए बिना अपि भी फलम निष्पद्येता, फल उत्पन्न होना चाहिए पर उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब यह है कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है, ईश्वर के कारण से नहीं। ये एक वादी का सिद्धांत है। आगे बढ़े, अब इसका समाधान, इन दोनों पक्षों का समाधान एक साथ सिद्धांती करते हैं 21वें सूत्र में। बोलिएगा, तत् कारितत्वात् अहेतुः। सूत्रार्थ लिखिएगा, उस ईश्वर के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा संपादित होने से, उस ईश्वर के द्वारा संपादित होने से केवल कर्मों से केवल ईश्वर से या केवल ईश्वर के कारण से फल प्राप्ति मानना अहेतु है। सूत्र समझ में आ रहा है जी? उस ईश्वर के द्वारा संपादित होने से केवल कर्म से या केवल ईश्वर के कारण से फल प्राप्ति मानना अहेतु है, असाधन है। यानी आपके दोनों हेतु अहेतु हैं। सूत्र स्पष्ट हो रहा है? अब भाष्य को देखिएगा। पुरुषकारम ईश्वरो अनुगृह्णाति, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ये जो न्याय वैशेषिक इन दोनों को अनीश्वरवादी मानते हैं लोग, ठीक है जी, यहां कितना स्पष्ट है ईश्वर शब्द। हाँ जी, सांख्य वाले भी मानते हैं। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ अच्छा, यहाँ तो ईश्वर को मानते हैं, ठीक बात। हाँ यहाँ तो ठीक बात है, अनीश्वरवादी तो कपिल को मानते हैं, ठीक ठीक है। तो कहते हैं पुरुषकारम, पुरुषकारम का मतलब पुरुष कर्म, पुरुषकारम का मतलब है पुरुष कर्म या पुरुष प्रयत्न, ऐसा है। यानी पुरुष के कर्मों को, पुरुष के कर्मों का ईश्वरो अनुगृह्णाति, ईश्वर अनुग्रह करता है। अर्थात पुरुष कर्म करे तो उन कर्मों को फल देने में ईश्वर सहायता करता है। अनुगृह्णाति संयोगम करोति, पुरुष के कर्मों के होने पर ही ईश्वर उसकी सहायता करता है। अगर पुरुष के कर्म ना हो तो ईश्वर सहयोग सहायता नहीं करता फल देने में। यानी पुरुष के कर्म भी होना चाहिए और ईश्वर का सहयोग भी होना चाहिए, तब फल मिलता है, उसके बिना फल नहीं मिल सकता। स्पष्ट हो रहा है? फलाय पुरुषस्य यतमानस्य ईश्वरा फलम संपादयति इति, सूत्रार्थ को स्पष्ट कर दिया यहां पर। फलाय, फल प्राप्त करने के लिए, यतमानस्य पुरुषस्य, प्रयत्न करने वाले पुरुष को ईश्वरः, ईश्वर फलम संपादयति, ईश्वर फल संपादित करता है, यानी ईश्वर फल देता है। यदा न संपादयति, जब ईश्वर फल नहीं देता है, तदा पुरुष कर्म अफलम भवति इति, पुरुष के जो कर्म है वो बिना फल वाले बन जाते हैं। अगर ईश्वर फल नहीं देता है तो आप कितने ही कर्म करते जाइएगा, आपका कर्म जो है निष्फल हो जाएंगे। अगर ईश्वर फल देना बंद कर देंगे ना, तो आप कैसे शरीर को प्राप्त करेंगे, कैसे आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, कैसे कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनेंगे, अपने आप तो थोड़ा बनेंगे। कर्म अपने आप तो नहीं दे सकते, इस तरह का नहीं बना सकते। अगर ईश्वर फल ना दे तो पुरुष के कर्म सब निष्फल हो जाएंगे। तस्मात, इसलिए ईश्वर कारितत्वाद, ईश्वर के द्वारा संपादित होने से, यानी ईश्वर के द्वारा फल देने के कारण से, अहेतु हो, आपका जो हेतु है पुरुष कर्म अभावे फल अनिष्पत्ते ही थी। पुरुष कर्म अभावे, पुरुष के कर्मों के ना होने पर फल की अप्राप्ति होती है, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो अहेतु है। यानी 20वें सूत्र में जो बात कही है वो अहेतु है। पकड़ में आया? और ईश्वर को यहां पर परिभाषित किया जा रहा है, ईश्वर कैसा होता है और हम आत्माएं कैसे होते हैं, हम आत्मा किस रूप में होते हैं और ईश्वर कैसा होता है, या आत्मा और परमात्मा को अलग करके बताया जा रहा है। गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, गुण विशिष्टम विशेष गुणों से युक्त, आत्मांतरम आत्माओं से भिन्न है ये जो ईश्वर है, ईश्वर जिसको हम कह रहे हैं वो ईश्वर कैसा है, आत्मांतरम हम आत्माओं से अलग है और कैसा है, गुण विशिष्टम विशेष गुणों वाला है। क्या विशेष गुण है ईश्वर में? तो अनंत गुण है और वो सब हमसे विशेष ही है। जैसी दया ईश्वर करता है वैसा हम कभी नहीं कर सकते, जैसा न्याय ईश्वर करता है ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, जैसा हित कल्याण ईश्वर हम पर करता है वैसे हम नहीं कर सकते। ईश्वर में तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है, सब विशेष है। तो गुणों से विशिष्ट आत्माओं से भिन्न है उसी को ईश्वर कहते हैं। तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपत्ति, विशेष बात क्या कही जा रही है, तस्य उस परमात्मा का आत्मकल्पात आत्मा के समान होने से, यानी आत्मा के जाति का होने से कल्पांतर अनुपत्ति, आत्मजाति से भिन्न की सिद्धि नहीं होती है, यानी आत्मा से आत्मजाति से अलग कोई हो ऐसा कोई सिद्धि नहीं होती है, आत्मजाति का ही है। समझ में आ रहा है ना? अरे आत्मा चेतन है ना, तो परमात्मा भी चेतन है, ठीक है ना? वो चेतन से रहित कोई जड़ हो ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आत्मकल्पात यानी आत्मा जो है आत्मा के समान होने से, आत्मकल्पात का मतलब है कल्प का मतलब समान, आत्मा के समान होने से कल्पांतर अनुपत्ति आत्मा से भिन्न की सिद्धि नहीं होती, यानी आत्मा जैसा ही है वो, यानी आत्मा चेतन है तो परमात्मा भी चेतन है, तो आत्मा के जाति का ही हुआ ना, तो आत्मा जाति से भिन्न नहीं है, आत्मा जाति से भिन्न की सिद्धि नहीं होती है। कोई ये सिद्ध करे ये चेतन नहीं है, कोई है जड़ रूप में है, या जड़ी रूप में कह सकते हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो जड़ रूप में है, ऐसा नहीं है, वो आत्मा जाति का ही है, आत्मा जाति से भिन्न नहीं है। बस अंतर यह है कि आत्मा से भिन्न गुण वाला है, विशेष गुण वाला है, उसी जाति के होते हुए भी उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो विशिष्ट गुण हैं जो आत्मा से अलग करते हैं। क्या? तो कहते हैं अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद हान्या। अधर्म, आत्मा तो अधर्म करता है पर ईश्वर अधर्म नहीं करता। मिथ्या ज्ञान आत्मा में है, ईश्वर में मिथ्या ज्ञान नहीं है। प्रमाद आत्मा में, ईश्वर में नहीं है। हान्या, हान्या का मतलब रहिता। अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद रहिता, हान्या का मतलब रहित, यानी अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद से रहित है वो, और किससे युक्त है? धर्म से, ज्ञान से, समाधि रूपी संपत्ति से युक्त है। हाँ जी, ईश्वर कैसा है? धर्म से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, समाधि, समाधि का मतलब प्रत्यक्ष, उसको सब कुछ प्रत्यक्ष है, इन संपदाओं से युक्त है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संपदा है ना, संपदा का विशेषण है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, वो विशिष्ट है इन कारणों से, उसमें धर्म ज्ञान समाधि रूपी संपत्तियां हैं, इन विशिष्ट गुणों के कारण से आत्मांतरम ईश्वरः, ईश्वर जो है वो आत्मा से भिन्न है। पकड़ में आ रहा है? समाधि का मतलब है प्रत्यक्ष, ईश्वर, ईश्वर सब कुछ प्रत्यक्ष देखता है। ऐसी संपदा हमारे में नहीं है, ऐसी संपत्ति हमारे में नहीं है, हम सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तस्य च धर्म समाधि फलम अनिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम्। तस्य च, उस ईश्वर के धर्म समाधि रूपी जो फल है वो किस किस प्रकार का है, तो कहा अनिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम्। अनिमा, गरिमा, लघिमा आदि आठ प्रकार के ऐश्वर्य हैं ईश्वर के। ठीक है जी, अनिमा का मतलब क्या है? बहुत सूक्ष्म है ईश्वर, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बोला जाता है, इसलिए वो अनिमा है। और महिमा, वो सबसे बड़ा है, महत परिमाण वाला है। ठीक है, लघिमा सबसे हल्का है, ठीक है ना, बहुत हल्के से भी हल्का है लघिमा। फिर गरिमा सबसे भारी भी है। और चौथा है प्राकाम्यम। आठ प्रकार की जो ऐश्वर्य है ना, वो प्राकाम्य, यानी प्राकाम्य का मतलब होता है ईश्वर जो चाहता है वो होता है, मतलब उसके, उसकी इच्छा का विघात कभी नहीं होता है। आत्मा की इच्छा का विघात पग पग पर होता है, पकड़ में आ रहे ना? आप जो जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं होता है, पर ईश्वर जो जो चाहता है वो सब कुछ होता है। इसको कहते हैं प्राकाम्यम, यानी इच्छा का अनभिघात। हाँ जी, कुछ भी का मतलब वो मूर्ख थोड़ा है, वो तो आप कह सकते हो ऐसे, मतलब आप ये चाह सकते हो कि आपके पास सामर्थ्य तो है ही नहीं है लेकिन 2 लीटर दूध पीना चाहेंगे। ठीक है, पकड़ में आ रहा है ना? मतलब समोसा खाना चाहते हो लेकिन सामर्थ्य तो 3-4 खाने का, और 20 समोसा खाना चाहेंगे। ये है, ये तो मूर्खता हमारे में हो सकती है। हाँ जी, क्या का मतलब? ना खावे तो वो तो परिस्थिति है, सामर्थ्य, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं खा रहा है तो वो तप कर रहा है, यही होगा ना? कोई तो कारण होगा ना, बिना कारण के तो कार्य नहीं हो सकता। नहीं, मिल नहीं रहा मतलब सामर्थ्य नहीं माना जा रहा है, सामर्थ्य नहीं का मतलब हर प्रकार का सामर्थ्य है उसके पास में, मिल रहा है, सामने भी रखे हुए हैं, स्वस्थ भी है और पचा भी सकता है, सारे कारण है, फिर भी नहीं खा रहा है। अगर ऐसा अगर मानते हैं तो वो तप कर रहा है, फिर तो वो सामर्थ्य नहीं है ना, वो तो असामर्थ्य में आता है। और क्या, मैं आपको रोका गया इसका मतलब आपका सामर्थ्य नहीं है वहां पर, इधर उधर मत जाओ। सामर्थ्य ना होने का मतलब यह है कि आपको रोका जा रहा है, अर्थात आपको अधिकार नहीं है, इसका मतलब सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तो रोका है ना दंड दे करके, तो वहां तो सामर्थ्य का अभाव है। आपको नहीं समझ में आएगा ना, आपको समझना अगर चाहते हैं तो समझ में आएगा ना, अब इधर उधर क्यों जाते हो? एक उदाहरण है, जैसे मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैंने आज दिनचर्या नहीं की मांग, मेरे जो उपस्थित वस्तु है उसको बंद किया गया, इसलिए मैं खा नहीं पाया। क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य भी नहीं है, एक ओर से दंड भी मिला हुआ है, अब 1-2 खा सकते वो भी नहीं खाएंगे, और 20 खाने का वैसे सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य नहीं है ना। आप सामर्थ्य ना होने का ही उदाहरण दे रहे हो ना, उदाहरण वो दो जो सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मतलब ये है आप खा सकते हो, 20 खा करके पचा सकते हो, ये सामर्थ्य है, ठीक है ना। और आपको दंड भी नहीं मिला है, ठीक है, आपको कोई रोक भी नहीं रहा है, आपको, आप खाएंगे तो कोई बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा, हर प्रकार से आपको सामर्थ्य है, फिर भी आप नहीं खाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि आप तप कर रहे हैं, फिर तो सामर्थ्य नहीं है ना वहां पर। सामर्थ्य नहीं है इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है ना, आपको समझ में नहीं है। सामर्थ्य केवल एक प्रकार का आप मान करके चल रहे ना, सामर्थ्य एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार का सामर्थ्य होता है, ठीक है ना। अब एक ही ना खाने का सामर्थ्य यानी खा नहीं सकता इसलिए सामर्थ्य नहीं है, केवल इतना ही सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य अलग अलग विषयों में होता है। पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, अब उससे क्या कहना क्या चाहते हैं आप सबको समझ में आ रहा है ये दोष क्या कर रहे हैं? पकड़ में आ रहा है, वो एक ही प्रकार के सामर्थ्य को लेकर के बैठे हैं। योग्यता नहीं है, आपको रोक रखा है दंड दें इसका मतलब योग्य नहीं है आप, इसका मतलब सामर्थ्य नहीं है। अगर आप आपके पास योग्यता है तो हम क्यों दंड देंगे? आपने गलती नहीं किया है इसका मतलब आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप गलती नहीं कर सकते। पकड़ में आ रहा है? अब किस पक्ष में आप घटाना चाहते हो? दंड तो दंड सामर्थ्य भी है, आ सकता है, और किसी कारण से उनको दंड दिया गया वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कैसे भाई इसमें कौन सा सामर्थ्य नहीं है? अधिकार नहीं है तो अधिकार नहीं है ना, आपका आपके अधिकार को रोका है ना दंड से, तो इसमें खाने में कौन सा है? ये तो यही तो हम कहना चाहते हैं, आप केवल सामर्थ्य शब्द का अर्थ केवल इतना ही ले रहे हैं ना, एक ही अंश में अर्थ ले रहे हैं ना, सामर्थ्य के बहुत सारे अर्थ हैं, उन बहुत सारे अर्थों को नहीं देख रहे हैं आप, यही तो समस्या हो रही है आपके अंदर। आप ये कह रहे हैं कि ये चल नहीं सकता क्योंकि पांव नहीं है, ठीक है ना, सामर्थ्य नहीं इसलिए चल नहीं सकता। अरे पांव भी है लेकिन पैसा नहीं है, पैसे का सामर्थ्य नहीं है। पकड़ में आ रहा है? अब पांव तो है लेकिन पैसा का सामर्थ्य नहीं है इसलिए भी नहीं जा सकता, पैसा भी है लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, सब हड़ताल है, कोई नहीं जाना चाहता है, पैसा भी है पांव भी है सब कुछ है फिर भी आप नहीं जा सकते क्योंकि टैक्सी का सामर्थ्य नहीं है, टैक्सी लाने का सामर्थ्य अभी आपके पास में नहीं है, टैक्सी भी मिल रही है सब कुछ है रोड को ही रोक रखा है वहां पर कुछ समझ में आ रहा है ना, ऐसे अलग अलग सामर्थ्य होते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ तो नहीं आएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, चलो ना आगे। जब आप समझना ही नहीं चाहते हो ना तो आप अपनी बात को रख पाते हो ना दूसरे की बात को आप समझ पाते हो तो फिर आपको कैसे समझाया जाए? ऐसा है कि जो मैं बता रहा हूं ये सबको समझ में नहीं आ रहा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं गलत हो सकता हूँ, जब सबको समझ में आ रहा है आप अकेले को समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे लोगों से पूछा आप ये सब कह रहे हैं, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा कर देंगे ना वो, जब मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है और इनके समझाने से आएगा आपको? हाँ तो वो बाद में पूछते रहे ना, एक एक से पूछते रहे ना, आपको क्या समझ में आया ऐसा आप सबसे पूछते रहे ना, पता लग जाएगा आपको। किसी ने नहीं पकड़ा, मतलब वो ये सब झूठ बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा इन्होंने बोला ही नहीं ये, हाँ जी अच्छा अब हाथ खड़ा करिएगा, किन को समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करेंगे? नहीं वो तो उनको तो आ ही नहीं रहा है ना समझ में, बाकी लोगों उनको छोड़ करके किन को समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करेंगे? नहीं खड़ा कर रहे ना? जिनको समझ में आया है। हाँ अच्छा चलिए जिनको समझ में आया है वो हाथ खड़ा करिएगा, चलिए जिनको समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। समझाना तो है, समझ लिया तो ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब समझ लिया है तो वो समझा भी दे ये कोई जरूरी नहीं है, कोई समझा सकता है कोई नहीं भी समझा सकता, लेकिन समझ में आ गए उसको। हाँ जी समय हो गए तो कोई बात नहीं। हाँ जी चले कहां तक हुआ? हाँ जी ये कहते हैं अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद हान्या धर्म ज्ञान समाधि संपदा च विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, ये आत्मा से भिन्न विशिष्ट है क्योंकि वो धर्म ज्ञान समाधि आदि संपदाओं से युक्त है और अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद आदि से रहित है। और जीवात्मा अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद आदि से युक्त रहता है, धर्म ज्ञान समाधि संपदा से रहित रहता है। तस्य धर्म समाधि फलम अनिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम, उस परमात्मा के धर्म समाधि रूपी जो फल है वो आठ प्रकार के ऐश्वरी है। ठीक है, नहीं वो होते हैं प्राप्त, जब वो आत्मा को प्राप्त होंगे तब तो ईश्वर हो जाएंगे, नहीं होगा वो। सुनो तो पहले सुनो, वो जो अष्टविध ऐश्वर्य है ईश्वर के अलग प्रकार के हैं, आत्मा के अलग प्रकार के। ये जो 16 कलह वाला पुरुष कहते हैं ना आत्मा को, परमात्मा को भी कहते हैं। अब वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उपनिषद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो 16 कलाओं से युक्त ईश्वर भी है और जीवात्मा भी है, ठीक है ना। जैसे ज्ञान ईश्वर में भी है और जीवात्मा में भी है। ज्ञान होने मात्र से दोनों एक जैसे थोड़े होंगे, एक तो सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है, लेकिन दोनों में ज्ञान है। ऐसे ही आत्मा में भी ऐश्वर्य है जिसने ऐश्वर्यों को प्राप्त किया है, और परमात्मा में भी ऐश्वर्य है, लेकिन उसके ऐश्वर्य में और आत्मा के ऐश्वर्य में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ओंकार। ओम ओम ओम सबको प्रणाम।